došla onog novembarskog dana, kad je zadnje žuto lišće padalo sa golih grana. Ali ipak sve je prošlo, sad si opet tu kraj mene. Ja ne pitam gde si bila, niti diram uspomene. Kao zvezda ti si došla da obasjaš noći moje, da mi kažeš, da ti kažem, sreće ima za nas dvoje. Da mi kažeš, da ti kažem, sreće ima za nas dvoje. Ja ne volim hladni vetar, niti jesenje duge kiše. Zato budi tu kraj mene i ne idi nikud više. Bašti mila, procvetaće majsko cveće, grejaće nas ljubav topla, rastavit nas niko neće. Kao zvezda ti si došla da obasjaš noći moje, da mi kažeš, da ti kažem, sreće ima za nas dvoje. Da mi kažeš, da ti kažem, sreće ima za nas dvoje. Sreće ima za nas dvoje.